3. Ray se zadíval na dům, který mohl mít nanejvýš 20 pater. Podle štítků na dveřích a podle skryté kamery usoudil, že Taurok bydlí v posledním patře pod střechou. Ulice v této elegantní rezidenční čtvrti byly úplně prázdné. Ray neváhal víc než zlomek vteřiny. Kdyby vešel dovnitř dveřmi, riskoval by, že bude odhalen bezpečnostním systémem. Musel proto jednat jinak. Naposledy se rozhlédl, jestli se někdo nepovolaný nedívá, uvedl do chodu své antigravitační zařízení a pak se pomalu vznesl podél zdi domu. Pro SDPP byly sestrojeni opravdu vynikající roboti. Dokázali agenty, které doprovázeli, chránit za každých okolností. V posledním patře bylo otevřené okno a svítilo se v něm. Ray opatrně nakoukl. U stolu seděl malý, obtloustlý a připlešatělý muž s kulatým obličejem. S jeho žoviálním zjevem výrazně kontrastovaly nezvykle modré oči. V křesle v rohu se povaloval rozložitý chlapík, který vypadal na bývalého boxera. Co ti pitomci kde dělají, měli už dávno volat. Pořez v křesle si zamnul ruce a řekl, donutit mluvit pořádnýho chlapa trvá někdy pěkně dlouho. Člověk musí umět správně nadávkovat bolest a nesmí to přehnat, jinak dotyčný omdlí a všechno musí začít znovu. Promluvil ten pravý odborník a Rayovi hněvem zajiskřilo v obvodech. Vztek ho ještě popohnal vpřed. Rozrazil okno a skočil do místnosti. Oba muži překvapením stuhli. Bývalý sportovec zareagoval rychleji, než by se dalo při jeho hmotnosti vůbec předpokládat. Z kapsy saka vytáhl laserovou zbraň a vystřelil. Laserový paprsek ale narazil jen na silové pole a směšně zasyčel. Lump pochopil, co se vlastně stalo, až někde v pekle. Oslepil ho červený paprsek a byl konec. Nemohl vědět, že Ray je jedním ze zvlášť vybavených modelů, které byly vyhrazeny pouze SDPP a vesmírné policii. Měl zabudovaný generátor ochranného pole, zázrak technologie. Vytvářel okolo těla svého nositele silové pole, které chránilo před střelami a paprsky. K proražení tohoto pole bylo zapotřebí vyšší energie, než byla energie vytvářená generátorem pole. Androidovo levé předloktí navíc skrývalo dezintegrátor, který dokázal v okruhu několika metrů všechno zničit. Taurok hleděl nevěřícně na křeslo, kam se sesula jeho gorila. V jejím překvapeném obličeji přesně u kořene nosu se objevilo navíc třetí černé oko. Neznámý vyrazil směrem k Taurokovi. Ten nepříčetně vzteklý hmátl do zásuvky psacího stolu pro zbraň. Bylo to směšně pomalé gesto. Ray přirazil zásuvku a přivřel mu do ní ruku. Taurok bolestí zařval. Kdo? Kdo jste? Co chcete, k sakru? Já tady nikdy žádný peníze nemám. Taurok se podíval na svého útočníka a na čele mu vyrazil studený pot. Ten pohled. Neosobní, studený. A ta divoká zuřivost, který mu vyzařovala z očí. Kde je kapitán Stone? Hlas měl klidný, téměř až nezúčastněný. To Tauroka zmátlo a tak odpověděl. Nevím, to jméno neznám. Pusťte mě. Strašlivá, nesnesitelná bolest. Pak se ozvalo chrupnutí lámané kosti. Ray ještě přitlačil a zápěstí nevydrželo. Mějte slitování, přestaňte, já nic nevím. Taurok chroptěl tak, že by se kámen ustrnul, ale ne stroj. Moktar a Vincek ti mají volat, tak o něm asi něco vědět budeš. Tlak znovu zesílil. Taurok málem zešílel, trpěl jako zvíře. On, který celé svoje postavení založil na síle, on, který nikdy neváhal zabíjet, mučit a mrzačit ty, kteří mu chtěli odporovat. Pro něj to byly jenom směšné figurky, které mu stály v cestě za úspěchem. Nikdy v životě ho nenapadlo, že by s ním samotným mohlo být tak zacházeno. Na to nemáte právo. Žádám, abych byl souzen soudním počítačem. Podle práva. S Rayem to ani nehlo. Jenom ještě přitlačil, až se ozval nový řev. Ray usoudil, že když se takový ničema dovolává zákonů, pak je na pokraji sil. Tak mluv, kde držíte Stonea. Zeptal se už maximálně vytočený Ray tím stále stejně klidným hlasem. Pro Marka mohla být každá vteřina tou poslední. Taurok nebyl vůbec zvyklý na fyzické strádání a tak bolest jeho odpor brzy zlomila. Obvykle dobil on, kdo nechával mučit druhé. Dost už dost. Mějte slitování, žebral. Soucit je právě tobě úplně cizí. Proč se ho tedy dovoláváš? Tauroka se zmocnila panika a vyhekl. Je v mém domě asi 200 kilometrů směrem na západ. Tlak malinko povolil a otekla, znetvořená ruka šla vytáhnout ze zásuvky. Pojedeš se mnou a ukážeš mi to. Jestli lžeš, tak zajdeš velmi nepříjemnou smrtí. Muž ani neměl čas zaprotestovat, jak bylo jeho dobrým zvykem. Ráji ho uchopil kolem pasu a vyskočil s ním oknem ven. Taurok řval hrůzou, protože už viděl, jak spolu letí do prázdna. Naštěstí antigravitační zařízení bylo nastaveno tak, že mohlo unést ještě jednoho člověka. Podivný párek tiše přistál na chodníku. Ray hrubě vstrčil svého zajatce do transvozidla a vyrazil tak rychle, že Taurok jen ustrašeně seděl a zdravou rukou si držel bolavé zápěstí. Jestli je jen hneš, zpřerážím ti kosti, varoval ho čím dál tím nervóznější Ray. Nedařilo se mu spojit se telepaticky s Markem a to znamenalo, že je jeho přítel buď v bezvědomí nebo mrtvý. Představa, že Mark někde trpí, byla pro něho nesnesitelná. Drtil nohou plyn a nedbal na světla. Taurok zavřel oči, aby strachy nevypustil duši. Takhle šíleně letěli půl hodiny. Pak náhle zpomalili a Taurok začal zase vnímat své okolí. Byli 300 metrů od jeho pozemku. Na něm stála pěkná patrová vilka a okolo byl park. Transvozidlo zastavilo u chodníku. Ray vystoupil a před sebou strkal svého spolucestujícího. Taurokovi náhle v očích zablesklo. Přibližoval se k ním totiž hlídací robot, který se vynořil zpoza rohu domu. Konečně se pomstí. Vytrhl se a vyrazil tak rychle, jak mu to jeho krátké nohy dovolovaly a přitom křičel. Střílej, střílej! Robot ve tvaru vajíčka namířil na Raye své chapadlo, ale vše se odehrálo jinak. Z Rayova levého předloktí vyšlehl modrý záblesk. Dezintegrátor. Za zlomek sekundy robot zmizel, jako by ho schlamstla něčí obrovská a neviditelná tlama. Taurok na poslední chvíli zakličkoval směrem ke svému androidovi a to se mu stalo osudným. Horní polovina jeho těla se změnila na světlo a teplo. Spodní, nedotčená, udělala ještě několik posledních kroků a pak se zhroutila na zem. Kapitán služby pro dohled nad primitivními planetami. Mark. Stone.